بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، leo ratiba yetu inatuambia kwamba tuko katika darsa ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim. Bado tuko katika suratu Safat, sura ya 37 ambayo iko katika juzuu ya 23. Sura hii tumesema ina aya 182. Tutarudi nyuma kidogo ili tuweze kupata mtiririko wa ayat. Tutaanza kwenye aya 51, alafu tutaendelea kwenye aya zilizobakia ila ma sha Allah. يقول الله تعالى قال قائل منهم أتسمى مسماج ميونغون مواو إني حقيقة ميمي كان لي قرين للكوى لناي رفيكي. قال قائل منهم أتسمى مسماج ميونغون مواو إني كان لي قرين حقيقة ميمي للكوى لناي رفيكي. يقول أنا سيما أئنك لمن المصدقين هفي ويني كتك ويني كسدكيشا. يقول أئنك لمن المصدقين أنا سيما هفي ويني كتك ويني كسدكيشا. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما هفي تتكبكوفا نتكاوى منيشانغا نمفوبا. Aina la madinun, je sisi ni wenye kulipwa? Wewe unaamini maneno haya kwamba sisi tukifa kisha tukawa ardhi ikatutafuna tukawa michanga ikabaki mifupa tu, hivi sisi tutafufuliwa alafu tulipwe? Hivi linawezekana hilo? Annahu yastabi'u hadha al-amr wa yarahu ba'idan. Qal, atasema msemaji, hal antum muttali'un, je nyinyi ni wenye kuchungulia? Nataka kuchungulia katika moto mkaone. Hal antum muttali'un, je nyinyi ni wenye kuchungulia? Watakubali kwamba nataka kuchungulia tukawaangalie wenzetu walio katika moto. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il ja'im, basi atachungulia atamuona yu katikati ya moto. Fattala'a, basi atachungulia. Faraahu fi sawa'il jahim, atamuona yu katikati ya moto. Rafiki yangu yule alikuwa akisema maneno yale ya kijeli na maneno ya kutaka kutupotosha ya kutotoa katika usawa, kumbe yule kule katika moto ungua. Qalat Allahi, tasema sasa huyu ambaye ameokoka yuko katika janna ameokoka na moto, atasema tallahi nina apa kwa Allah, in kitta la turdin, hakika ulikurubia kuniangamiza. Qala tallahi, atasema nina apa kwa Allah, in kitta, hakika ulikurubia, la turdin, kuniangamiza. Kumbe ningekusikiliza wewe ningekuwa ni katika walioangamia, ulikurubia kuniangamiza wewe. Walaula ni'matu rabbi, na lau kama si neema za Mola wangu, lakuntu minal muhdharin, ningelikuwa ni katika wenye kuhudhurishwa motoni. Walaula ni'matu rabbi, na lau kama si neema za Mola wangu. Walaula ni'matu rabbi, na lau kama si neema za Mola wangu. lakuntu minal muhdharin, ningelikuwa ni katika wenye kuhudhurishwa motoni. Kisha baada ya hapo wanazungumzia suala la neema za peponi. Sasa hivi tunavyoneemeshwa peponi, mambo yatakuwaje? Afama nahnu bimayitin, wataulizana watu wa peponi, hivi sisi ni wenye kufa? Afama nahnu bimayitin, wataulizana watu wa peponi, hivi sisi ni wenye kufa? Maana neema ndo kama hizi, tutazihimili, tutakuna nazo milele au tutaondoka katika pepo, tutakufa? Na tulisema jana katika miongoni mwa itikadi za batil ni wale wenye kuitakidi kwamba pepo na moto vitaisha, tafika wakati haya basi moto tunauzima, pepo inafungwa, basi ni itikadi ya batil. Sasa hawa wanauliza wale watu peponi, tutakuwa wanaulizana hivi sisi ni wenye kufa? Illa mautatana al-ula, illa mauti yetu ya kwanza. Wama nahnu bimuadhabin, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibiwa, kwamba mauti ndio yale yalitangulia tulipokuwa duniani, hakuna mauti mingine tena. Na tukataja hadithi katika darasa iliyopita kwamba ataletwa al-kabsh, al-mautu ala surati al-kabsh, yataletwa mauti katika sura ya kondoo. Alafu wataambiwa, watakuwa katikati baina ya pepo na moto, wataambiwa atanadi munadi, enyi watu wa peponi, khuludun bila maut, wa ya ahla nnari khuludun bila maut. Kwa hiyo hakuna kufa tena huko, mauti ni haya duniani. Inna hadha la huwa alfawzu alazim, hakika huku ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Inna hadha, hakika huku, la huwa alfawzu alazim, ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Limithli hadha falyamali alamilun, kwa kupata mfano wa haya. Limithli hadha, kwa kupata mfano wa haya walioahidiwa watu wa peponi. Falyamali alamilun, na watende wenye kutenda. Fanya amali utaka kuyapata haya yanayotajwa kwa ajili ya watu wa peponi, yaliyoandaliwa watu wa peponi. Fanya amali limithli hadha, kwa kupata mfano wa haya. Falyamali alamilun, na watende wenye kutenda. Adhalika khairun nuzula, hivi hayo ndiyo bora kwa kukirimiwa. Am shajaratu zakum, au ni mti wa mzakum? Yani haya yote yaliyotajwa katika takrima na tafrija ambazo watapewa watu wa peponi, haya ni bora au ni yale watakayopata watu wa motoni ambao watakula mti wa mzakum? Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, wama tujazawna illa ma kuntum ta'amalun illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alayhim bika'sin min ma'in bayda'a ladhatin lish-sharibin la fiha ghawlun wa la hum 'anha yunzafun وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فك مش من ينواك الله يسمى إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون تساوليزه أذلك خير النزلا هذي هاي ليبوركم كرميوة أم شجرة الزقوم au ni mti wa mzakum, watakaupate yale yaliyotajwa au wewe utakaukirimiwe kwa kupewa mti wa mzakum? Ni upi mti wa mzakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, hakika sisi tumeujaalia huo mzakum ni mtihani kwa madhalim. Inna ja'alnaha, hakika sisi tumeujaalia mti huo fitnatan lidh-dhalimin, tumeufanya kuwa ni fitna kwa madhalim, kwa sababu watapinga tu, makafiri watapinga. Kwa shajaratu zakumu mewekwa ni fitna, ni mtihani, ikhtibaran, yukhtabaruna biha, utajaribiwa kwao au kwao kwa mti huo, na watapotea kwa sababu watasema kwa ajili ya kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtukana, sema hadha Muhammad yaz'umu anna al-ashjara tambutu fi an-nar, huyu Muhammad anadai kwamba miti inaota katika moto. Wal-adatu anna an-nara tahriqu al-ashjar, na kiada ilivyo moto inaunguza miti. Fakaifa tambutu fi an-nar, basi vipi miti itaota kwenye moto? Kwa hiyo watatia akili zao na falsafa zao kwamba hakuna oksijeni ndani, na mtu utaka kadha ili ukue, sasa itakuwaje wote kwenye moto? Kwa hiyo waona kwamba mambo kama haya mambo ya kilimwengu, na hawaoni kwamba anayosema hayo ni qadir. Wallahu qadirun, Allah ni mwenye kuweza. Hawaoni kwamba yeye ndiye aliyeumba huo moto, na ndiye aliyeumba hiyo miti, kaumba kila kitu, na kila kitu kakipangilia yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo si jambo la ajabu, na mtu anaishi katika asri hizi atakuwa ni mtu wa ajabu zaidi akiwa apinga suala la kama hili. Watu wa zamani pengine akili zao hazikubali, kwa sababu mengi hawajayashuhudia. Lakini wewe pia unaweza kulala na moto ndani ya nyumba yako, wala usizuri chochote, lakini moto si huu moto wa umeme wapita ndani ya kijipira chimbamba, fi zindi naru wa fi lamsi barid, kijicha kwa nje kuna kubaridi lakini ndani kuna moto, na ni moto hasa wa hatari kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni qadir, na mambo yake ni makubwa sana, hayamithiliki. Kwa hiyo wao watafanya, watapinga kwa sababu hawataki kufuata muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakutumia nguvu zao tu walizokuwa nazo za kibinadamu na kuyatafakiri mambo kibinadamu. Kwa hiyo Allah amejalia kuwa ni mtihani kwa na wamefitinika na wakakufuru. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaha shajaratun, hakika huo ni mti, takhruju fi asli aljahim, unaotoka katikati ya moto wa jahim, unamea na kuota ndani ya moto wa jahannam. Innaha shajaratun, hakika huo ni mti, takhruju fi asli aljahim, unaotoka katikati ya moto wa jahim, yani takhruju min qa'ri jahannam, wa aghsanuha tartafi'u ila darakatiha. Kwa hiyo nahtamili kwamba ni mti mmoja tu mkubwa, na matawi yake yamejaa katika moto wote. Na pia nahitamili kwamba zakumu ni miti mbalimbali inaota katika moto, na hapa imekuja kwa ifradi shajaratun, kwa sababu ya biitibari nauiha, kwa kuzingatia ile naui yake. Kwa inawezekana ikawa ni mti mmoja au ikawa ni miti mingi. Innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim, na tafahamu kwamba kina cha jahannam cha moto ni kirefu sana. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi inayotaja Imam Muslim katika sahihi yake kitabu aljanna wa sifati naimiha wa ahliha, anasema kwamba siku moja sahaba Abu Huraira anasema tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha tukasikia kishindo, yani mzee akakaa akasikia kishindo du cha kitu kizito kimeanguka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akauliza atadruna ma hadha, hivi mnajua ni kitu gani hiki? Watu wote wamesikia kishindo hapa cha kitu kizito kimeanguka, mnajua ni kitu gani hicho kilichoanguka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wakasema Allah na mtume wake ndiye wanaojua zaidi. Qala hadha hajarun rumiya bihi fi nnari hatta wasala ila qa'riha mundhu 70 kharifa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hili ni jiwe limetupwa katika moto paka limefika katika kina chake kwa miaka 70. Jiwe limetupwa, limebingiria, limekwenda huko, linakwenda mpaka limefika likadunda kama hivi mlivyosikia kishindo kwa miaka 70. Kwa hiyo kaari yake na kina chake ni kirefu sana, yani alhajar yahwi fi nnari 70 kharifa, linaporomoka tu katika moto kwa miaka 70. Kwa hiyo kina chake ni kirefu, na katika kina chake tunaota mti wa zakum. Baadhi ahli ilmi wanasema ni mti mmoja tu na matawi mengi, na ndio maana imekuja kwa ifradi hapa. Wengine wanasema bi itibari nauiha, ni miti mingi tu inayota katika moto na ndio chakula cha watu wa motoni, wallahu aalam. Kisha anasema subhana, taluha, panda zake. Lakini pia vile vile talu kama tulivyosoma ina maana ya makole, makole yale kama ya mitende au mnazi. Tumesoma kule katika suratu Qaf, wan-nakhla basiqatin laha tal'un nadid, wan-nakhla basiqatin laha tal'un nadid, na mitende mirefu yenye makole yaliyojaza tende. Wan-nakhla basiqatin, na mitende mirefu, laha tal'un yenye makole, nadidun yaliyojaza tende, tal'un. Na hapa anasema tal'uha, zile panda zake matawi yake, ka'annahu ru'usu shayatin, kana kwamba panda hizo, ru'usu shayatin, ni vichwa vya shaitani. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, panda zake ni kama vichwa vya shaitani, panda zake ni kama vichwa vya shaitani. Al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala katika Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain, yeye aliposema tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, akasema kwanza innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim ay qa'ri jahannam wa aghsanuha tartafi'u ila darakatiha fa innahum ay al-kuffar afan طلعها المشبه بطلع النخل زلي بندزاك أو مكولياك إن كفنانيشو أنا مكوليا متند كأنه رؤوس الشياطين أكا تفسير الشياطين يقسم الحيات القبيحة المنظر من يوكا يليكون منظر بايا أكا تفسير الشياطين بمعنى أن يوكا كأنه رؤوس الشياطين أي الحيات القبيحة المنظر هكا تفسير نمني لكي تفسيره يكون بالك دوغو كسابو باكي هيفي هيفي كوا رؤوس الشياطين فيتو فما شيطاني ديكو أقرب زيدي فما جانكم بين احتمد لكني كتبوا كوا ظاهر نبور زيدي كسابو هتا وعرابو واو ukipigia mfano kila kitu kibaya kwa shaitani na kila kitu kizuri kwa malaika. Tangu zamani ilikuwa iko hivyo, na ndio maana hata wale watu wa zama za Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam walipomuona Nabiiullah Yusuf walimstaajabu sana, wakasema ma hadha bashara in hadha illa malakun karim, sababu mzuri katika akili yao zao, hata kama hawajamuona malaika, lakini ile kibinadamu wao walivyo nafikiria kwa malaika ni kiumbe mzuri kabisa. Lakini yule mbaya hupigiwa mfano wa mashayatini, na Waarabu wameimba sana mashairi wakithibitisha hivyo, katika vitu vibaya vibaya vikafananishwa na shaitani. Akitajua shaitani mtu anakwambia dude linatisha kweli kweli, ndio katika kabihul manzar. Kwa hiyo Suyuti rahimahullahu ta'ala amekwenda mbali kidogo, akasema shayatini akamfananisha na, akasema ni alhayyat. So hiki kitabu kimetungwa na watu wawili, ndio maana tafsiru aljalalain, تفسير يا جلال وويلي جلال الدين المحلي نجلال الدين السيوطي جلال الدين السيوطي المحلي التنغولية أكاندك كتوك سورة الناس مباكا سورة الكهف نهوك وكاندك سورة الفاتحة ألف وكفريكي قبل يكم ليزيا أكاد السيوطي أكاندك كتوك سورة البقرة مباكا سورة الإسراء بقرة مباكا إسراء lakini ukisoma namna kilivyopangwa kwa sababu ya tafsiri imeundwa katika mtindo wa damji maneno yanaingizwa katikati ya lakini ilivyopangwa na walivyokwenda katika mtiririko wake utasema imeandikwa na mtu mmoja utasema ulikaa labda wawili au mtu mmoja au watu wawili wakashauriana hapa weka hivi na weka hivi weka hivi lakini watu katika zama tofauti الحاصل اللي كنت أقول بينيش أن تيجي قم بالسيوطي أنا سمع الحياة القبيحة المنظر كسر صاب الشياطين هسا هي تخييل يعني كمان أنا كنا فنانيش وكيتو هبا كم فنانيش وكيتو المجهول بالمجهول كيتو كيس تفهميكا أنا كيتو كيس تفهميكا كويتو سيسي هتوزيجيو يزيلي باندا سميت مزقوم أو نانا نجوا شوونا مزقوم وليفا نمت من بايا القبيح المنظر ومتش ومفنانيش ومتهو نشيطاني عن بايسي سيطنجية اليمون سو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه حقيقة شيطاني أنا وأونيني يي نجشلاك ونمنا وأونيني هموني يي نتوون سيطنجية kwa tujue mtu uweze kusema ushe kumuona shaytani aljin katika umbile lake lile lile aliloumbwa na Allah tabarak wa taala lakini mbaya twahisi tu sisi tungi labda sura yake iko hivi jamaa la tisha kama jinni huja muona jinni lakini katika akili yako ya kupitikia hivyo na hiyo shajaratu zaqum huja kuona wala taluha huja kuona لكن كتك أبلغ أو كتك أقوى التشبيهات والله أعلم فإنهم الله المستعان حقيقة واو فإنهم حقيقة واو أو كتك موت نعوذ بالله من النار لآكلون منها نوين يقول امتهو فإنهم لآكلون منها hakika wao ni wenye kuula mti huo famaliuna minha albutun ni wenye kuyajaza kwayo matumbo famaliuna minha ni wenye kuyajaza kwayo ni kwa mti huo albutun matumbo yani la yashba'un wala yaqtasiruna ala aldharura na'udhu billahi minan nar ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم كشاونا واو جوياكي كتنغنيو تمادي موتو ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم كشا كيكا مرجعو ياو لكون يموتو وجحيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم كشا كيكا مرجعو ياو لكون يموتو وجحيم ونعلز أهل العلم أنهم يخرجون من النار لشرب الحميم وبواه وتتوقى كتك موتو وتكون لكون ومتمتم ومجي موتو ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم كشا حقيقة مرجعوا ياو لكون موتو وجحيم نكذلك ونسيما ينجين يحتمل أن يكون ترتيبا ذكريا يعني بعد أن ذكر الله عز وجل ما لهم من العذاب بين أن مرجعهم في يوم القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواه نبأذ أهل العلم ونسيما كوانبا إكني كنواجي نشكولا وتكيلا كنواجي وتكيلا نشكولا وتكيلا kabla ya kuingia katika moto wa jahim, kisha watarejeshwa katika jahim. Yakulu annahum yuqrabuna min abwabiha wa yusqawna hadha alhamim fayaqrubuna litatadalla anfusuhum au nufusuhum ila alkhuruj. Innahum alfaw aba'ahum dhalin, hakika wao waliwakuta baba zao ni wenye kupotea. Innahum alfaw aba'ahum dhalin, hakika wao waliwakuta baba zao ni wenye kupotea. Fahum ala atharihim yuhra'un, na wao juu ya nyayo zao ni wenye kuwafuata. Fahum ala atharihim yuhra'un, na wao juu ya athari zao, na wao juu ya nyayo zao. Yuhra'un ni wenye kuwafuata. Baba zao walikuwa katika dhalali mubin, يشركون بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك فالأبناء كانوا يقتدون آباءهم وتوت وكاون وفوات ببزاو بلا حجة ولا برهان. وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم حجة بضلال آبائهم وموكوت وززواو ببزاو لنكوتيا. Baada ya kuwa zimesimama juu ya hujja, juu ya upotevu wa baba zao, walakin lam yattabi'u alhujja, lakini wao hawakufuata hujja. Fahum ala atharihim yuhra'un, basi wao wakawa juu ya nyayo zao ni wenye kuwafuata, yani yusaquna wazajun, wanakimbilia athari za wazazi wao. Na wako katika watu mpaka leo ambao wanaenzi zaidi yale yaliyoachwa na wazee wao, hata kama yakiwa ni mabaya, maadamu wazazi wao wametangulia na wameacha mambo fulani, ima ni matambiko au mambo fulani katika mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, wao watapigania wayahuishi mambo hayo na hawatataka kuyaacha. Na ukitaka kukumbana nao, basi waambie waache yale ambayo walikuwa wazazi wao wakiyafanya. Na wanahesabu wengine kwamba kuacha yale ambao walikuwa wakifanya wazee wao ni sehemu katika laana. Vipi nitaacha jambo hili na baba amefanya, babu amefanya? Kwa hiyo hatuachi haya, tutaendelea na utaratibu wetu, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika ayati nyingine, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, hakika sisi tumewakuta baba zetu juu ya mila fulani, na hakika sisi juu ya athari zao ni wenye kuwafuata. Kwa hiyo hawa watapata jazaa yao katika siku ya kiyama, na watakwenda katika an-nar kwa sababu ya shukumu inayopatikana katika taklid. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Wa laqad dhalla qablahum aktharu al-awwalin, na kwa hakika walipotea kabla yao wengi katika waliotangulia. Walakad dhalla, na kwa hakika, na wallahi hakika walipotea. Walakad dhalla, wallahi hakika walipotea. Qablahum, qabla yao. Aktharul awwalin, wengi katika waliotangulia. Walakad arsalna fihim mundhirin, na kwa hakika wallahi tulipeleka kwao waonyaji. Walaqad arsalna fihim mundhirin, na kwa hakika wallahi tulipeleka kwa wao waonyaji. Fandhur kaifa kana aqibatul mundharin, basi tazama vipi ulikuwa mwisho wa wenye kuonywa. Sisi tumewapelekea mitume, tumewapelekea manabii, mubashirin wa mundhirin, ili wawazindue juu ya yale ambayo wanayafanya katika mambo mabaya, na wafundishe mambo mazuri, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kupeke yake. Lakini hebu tazama hao walioonywa namna walivyofanywa, maana hawakutaka kusikia habari za mitume, hawakutaka kusikia habari za wale waonyaji waliowajilia. Ndio maana siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yani alipokwenda katika Isra na Miraj, katika Miraj anasema, ulidhihirishwa kwangu, uridhat alayya al-umam yalidhihirishwa ulidhihirishwa kwangu mimi umma mbalimbali, raaitu nabiyya wa ma'ahu rahq, nikamuona mtume na hali ya kuwa pamoja naye kikundi kidogo tu, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, na mtume na hali ya kuwa pamoja naye mtu mmoja watu wawili, wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, na kuna mtume ambaye hana pamoja naye mtu yote, yani amelingania lakini hakupata hata mtu mmoja. Nasallallahu alayhi wasallam walaqad dhalla qablahum aktharu al-awwalin, na wallahi kwa hakika walipotea kabla yao wengi katika waliotangulia, walaqad arsalna fihim mundhirin, na wallahi hakika tulipeleka kwao waonyaji, fandhur kaifa kana aqibatu al-mundhirin, basi tazama vipi ulivyokuwa mwisho wa wenye kuonywa, illa ibadallahi al-mukhlasin, illa waja wa Allah wenye kutakaswa, illa ibadallahi al-mukhlasin, illa waja wa Allah wenye kutakaswa. Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka mundhirin, rusulan mubashirin wa mundhirin, kama anavyosema walaqad arsalna fihim mundhirin, kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka waonyaji kwa ajili ya kuwaonya watu warudi kwa mula wao, lakini hao wenye kuonywa walikuwa wako tayari. Sasa kule kutokuwa tayari kwao ndio kuleta maafa haya, fakullan akhadhna bidhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika al-Anqabut. Wallahu ta'ala a'lam.